Als de natuur zich weer opmaakt voor de zomer, dan gaat u weer naar de camping, het strand, de tuin of op het sportveld vertoeven. En dan zit u natuurlijk in een tuinzet van Piet van Heesen uit Andijk. De grootste sortering tuinmeubelen van West-Friesland tegen de laagste prijzen. En dat voor de bekendste merken, zoals Koers, Hartman en Alibert. Speciaal voor de snelle beslisser. Een 9-delige tuinzet voor slechts 398 gulden. Piet van Heesen, Dijkweg 168 in Andijk. Telefoon 022 89 1670.